szczepienie przeciw COVID-19. Dbamy o siebie, to u nas rodzinne. Ty też zapisz siebie i bliskich. Już teraz zgłoś się na szczepienie na gov.pl/szczepimy się. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 24 stycznia, minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Nowe dane dotyczące koronawirusa to prawie 4700 zakażeń, zmarło 110 osób. Olsztyńska klinika Budzik jest gotowa na przyjęcie Polaka, który w śpiączce leży w brytyjskim szpitalu. Bardzo duża grupa młodych ludzi wzięła udział w demonstracjach poparcia dla Aleksieja Nawalnego, zwracają uwagę rosyjscy socjologowie. W ciągu ostatniej doby potwierdzono 4683 nowe zakażenia koronawirusem, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Od wczoraj zmarło 110 chorych osób, wyzdrowiało ponad 7,5 tysiąca, zrobiono ponad 30 tysięcy testów. Resort Zdrowia poinformował również, że do tej pory zaszczepiono ponad 700 tysięcy osób, a jutro, przypominamy, ruszają szczepienia seniorów z grupy 70+. Klinika Budzik w Olsztynie jest gotowa na przyjęcie Polaka, który w śpiączce leży w brytyjskim szpitalu. Deklarację ponowił profesor Wojciech Maksymowicz. Polskie władze starają się o przetransportowanie mężczyzny do kraju. Klinika zajmuje się m.in. pacjentami w takim stanie, mówił w Polskim Radiu 24 profesor Maksymowicz. To jest normalne u nas chorzy, którzy po kończeniu terapii na intensywnej terapii, po odłączeniu respiratora nie odzyskują przytomności. To są właśnie ci, których akurat jak słyszymy w komunikacie, zresztą nie podpisali. Nie wiem, kto to wydał, ale ogólnie szpital, że zostanie wegetatywny według tej opinii, a my uważamy, że to chorzy przedłużający się śpiący. Polak mieszka w Anglii od kilkunastu lat. W listopadzie doszło u niego do zatrzymania pracy serca, w konsekwencji do poważnego i trwałego uszkodzenia mózgu. Brytyjski szpital wystąpił do sądu o zgodę na odłączenie pacjenta od aparatury podtrzymującej życie, na co zgodziły się żona i dzieci mężczyzny. Przeciwne są jego matka i siostry. Ministerstwo Sprawiedliwości wystąpiło do Wielkiej Brytanii z wnioskiem o przekazanie chorego i przetransportowanie go do kraju. Podejrzany o napad na kantor i postrzelenie dwóch osób w Olsztynie jest w rękach policji. Mężczyzna został zatrzymany wczoraj w Bydgoszczy, a szczegóły zna Dorota Grzymska. Z tego, co udało mi się ustalić, podejrzany o napad na kantor przy ulicy Głowackiego prawdopodobnie jeszcze dziś, a najpóźniej jutro usłyszy zarzuty. 36-latek, który został zatrzymany w Bydgoszczy ze skradzionym łupem, jest już w olsztyńskim areszcie śledczym. Dziś prokurator z prokuratury okręgowej w Olsztynie ma zapoznać się z materiałem śledczym i postawić mężczyźnie zarzuty. Na razie policja nie zdradza szczegółów ani na temat tożsamości podejrzanego, ani toczącego się śledztwa. Jedyne, co udało mi się ustalić, to to, że jest to na 100% osoba, która jest podejrzewana o dokonanie napadu i postrzelenie dwojga pracowników kantoru. Przedwczoraj wieczorem do kantoru w Olsztynie wszedł zamaskowany napastnik, postrzelił dwoje przedstawicieli firmy, zabrał złoto o wartości 450 tysięcy złotych. Akcja Solidarności z Aleksiejem Nawalnym uaktywniła dużą grupę młodych Rosjan, informują rosyjscy socjologowie. Wczoraj w ponad 120 miastach Rosji odbyły się demonstracje w obronie opozycyjnego polityka. Aleksiej Nawalny przebywa w areszcie, trafił tam po powrocie z Niemiec, gdzie leczył się po zamachu na jego życie. Portal Otwarte Media napisał, że około 42% demonstrantów to ludzie młodzi, którzy pierwszy raz w życiu wzięli udział w proteście. Socjolog Aleksandra Archipowa w trakcie wczorajszej demonstracji rozmawiała na ten temat z 460 osobami, które brały udział w akcji Solidarności z Aleksiejem Nawalnym. Rosyjska socjolog ustaliła, że najliczniejszą grupą byli ludzie w przedziale wiekowym od 25 do 35 lat. Nieletnich przyszło tylko 4%, a emerytów 7%. Tak było w Moskwie. Dane mogą się różnić w każdym regionie. Według portalu OWD Info w całym kraju policja zatrzymała prawie 3,5 tysiąca osób, w tym w Moskwie około 1400, w Petersburgu blisko 500. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na koniec zaproszenie do Teatru Polskiego Radia. Po 21 w programie pierwszym zostanie zaprezentowane premierowe słuchowisko Marty Rebzdy Ktoś na Panią Czeka w reżyserii Waldemara Modestowicza, mówi dyrektor radiowej sceny Janusz Kukuła. 27 stycznia jest bardzo smutne święto ustanowione przez ONZ w 2005 roku. Jest to Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu.

Kiedyś to były zimy, no tak, zachowuje się jak starsza pani, a nawet starszy pan, bo takie zimy zachwycały Jeremiego Przyborę i Jerzego Wasowskiego. To jedna z moich ulubionych piosenek z kabaretu Starszych Panów w aranżacji nowoczesnej, bo Katarzyny Cerekwickiej i Krzysztofa Kiliańskiego. A ja się rozmarzyłam, bo tak, jak przygotowywałam dla państwa ten program, to była akurat zima. Krótka, bo zaledwie kilkudniowa, był mróz, były białe czapki śniegu, a ja już przed oczyma miałam alpejskie stoki i śmiganie na nartach. Niestety nic z tego. Szanse na to są niewielkie, bo otwarte i wyciągi, i hotele są teraz tylko w Szwajcarii. W Austrii wprawdzie wyciągi działają, ale nie działają hotele i narty dla polskich turystów są niedostępne, no bo gdzieś spać trzeba. Włochy, Francja, Czechy czy Słowacja zamknięte są na głucho, podobnie jak Polska. I tak naprawdę w Europie zostaje jeszcze Skandynawia, w Szwecji wyciągi są otwarte. Zima od kilku lat płata nam takie figle. Ocieplenie klimatu jest faktem. Ja je sama widziałam. Zawsze w drodze samolotem między Mombasą a Nairobi uwielbiałam oglądać białą czapę Kilimandżaro, góry, która zawsze mi przypominała wielkanocną, dobrze polukrowaną babkę. Niestety ta babka była coraz mniej polukrowana, na lukrem, który dodaje jej smaku, a ostatnio, kiedy widziałam Kili, jak o nim mówią w Afryce, to ta czapeczka była już taka ciut dietetyczna, bym powiedziała. Tak samo w Argentynie widziałam skutki powodzi, połamane drzewa, powodzi, które wynikają z tego, że topnieje lodowiec Perito Moreno i właśnie tam dzisiaj pojedziemy poszukać zimy, odwiedzimy Perito Moreno, czy jeszcze jest lodowcem, ale proponuję, żebyśmy dzisiaj w podróż wybrali się w miejsca, gdzie zima na pewno jest. Pojedziemy więc do Austrii, żeby się zastanowić, co można zimą robić, jak wyciągi narciarskie są niedostępne, ale wcześniej zajrzymy między innymi na Grenlandię czy Alaskę, a najpierw zaczniemy od miejsca, gdzie zima jest na 100%, bo tam mieszka święty Mikołaj. Zaczynamy więc od Laponii. No to w drogę. Japoński język jest równie trudny jak warunki życia na dalekiej północy, a Arung Taki tytuł nosi ta piosenka. Oznacza po prostu talizman i talizmany się tam najpewniej przydają, o czym przekonał się podróżnik, pilot wycieczek i przewodnik Jacek Stasiński. Dzień dobry, Jacku. A witam serdecznie, Aniu. Jacku, ja na daleką północ nigdy się nie zapuszczałam, bo ja jednak jestem stworzeniem raczej afrykańskim niż arktycznym. Ty przeciwnie i chyba ci trochę zazdroszczę, bo widziałeś zorzę polarną. Co cię zauroczyło w Laponii? No właśnie, wyjazd do Laponii to była przede wszystkim, pierwszą motywacją była możliwość zobaczenia zorzy polarnej. Także dzisiaj, tak jak mówiłaś, za oknem deszcz, a my, że tak powiem, będziemy przekonywać, że tam, gdzie zimno, wcale nie musi być nieciekawie, a wręcz przeciwnie. Może być i adrenalina i może być dużo, dużo atrakcji. Także zima nam się kojarzy z daleką północą, a daleka północ to Święty Mikołaj, renifery, a najbliżej te renifery można zobaczyć właśnie w Laponii. Ja, szukając dobrego miejsca na zorzę polarną, zdecydowałem się na Finlandię i miasteczko Inari. Okazuje się, że mała miejscowość, ale jest to stolica fińskiej Laponii. Znajduje się tam parlament Samów, bo teraz nie mówimy Lapończycy, teraz jest to trochę obraźliwe, właśnie Samowie. To mieszkańcy dalekiej północy właśnie w tej części europejskiej, czyli część ich żyje w Norwegii, w Szwecji, w Finlandii, troszeczkę na Półwyspie Kolskim w Rosji. Wybrałem się do Inari, no przede wszystkim właśnie na tą zorzę polarną. Wybrałem też miejsce, żeby było daleko od cywilizacji, żeby nie było świateł nad jezioro. Tam są takie dosyć oryginalne miejsca, bo są domki, w których jest na przykład sufit szklany. Także dla tych leniwych, którzy nie chcą się ubierać w nocy i oglądać zorzy polarnej, mogą to robić z łóżka. Oczywiście jest też normalny hotel, ale zanim ta zorza nam się pojawiła, bo nie było to tak szybko, to próbowaliśmy też popróbować różnych zimowych atrakcji, które na miejscu były. Jacku, poczekaj, ale zanim o zimowych atrakcjach, to powiedz, a to znaczy, że na zorze trzeba po prostu zapolować? To nie jest tak, że ona jest codziennie? A nie, nie, nie. To jest zorzą polarną jest przede wszystkim tak, że musi być przede wszystkim czyste niebo. Jeżeli są chmury, jeżeli pięknie pada śnieg, to możemy zapomnieć o zorzy polarnej. Także musi być rozgwieżdżone, czyste niebo i wtedy jest duże prawdopodobieństwo, ale nie stuprocentowe, że taką zorzę polarną można zobaczyć. Na przykład w miejscu, gdzie my mieszkaliśmy, był tak zwany alarm zorzowy, czyli zamawiało się na przykład budzenie, jeżeli ta zorza pojawiła się o 2 w nocy, to recepcja hotelowa dzwoniła i mówi: słuchajcie, zorza, wychodźcie, oglądajcie, bo jest właśnie zorza. Także z tą zorzą to jest rzeczywiście niezłe polowanie, niezła atrakcja. No i nie zawsze można na nią trafić. Ja akurat właśnie w Inari trafiliśmy na to i to było w takim dosyć urokliwej atmosferze. To już był trzeci dzień naszego pobytu. Wcześniej próbowaliśmy różnych innych rzeczy, ale wybraliśmy się właśnie zaprzęgami reniferowymi. Była nas dziesiątka, malutka kameralna grupa bez jakiejś tam wielkiej komercji. Prowadził nas tylko jeden sam miejscowy chłopak, który był właścicielem tych reniferów. Gdzieś tam przez ostępy leśne na małą polankę rozpalił ognisko. No i zaczął opowiadać oczywiście o życiu, o tradycjach Samów. Poczęstował nas gliki. Nie wiem, czy wiesz, co to jest. Co to jest gliki? Kojarzy mi się z gliceryną. Gliki to jest nasz grzaniec, tylko bez wina. Także czyli tak to zwany glühwein bez wein. Bez wein, dokładnie. Także okay. Jest to gorący sok owocowy z żurawin, z borówek, z malin, z dodatkiem cynamonu, goździków, kardamonu, czasami skórki pomarańczowej. I to jest na gorąco, natomiast bez alkoholu. Natomiast jest wersja też z alkoholem, bo można dodać do tego bardzo dobrej nalewki fińskiej lakka z jagody morożki, która właśnie rośnie na Skandynawii. W Polsce jest pod ścisłą ochroną, bardzo rzadko występuje gdzieś tam na Mazurach. Natomiast na północy Skandynawii bardzo pospolita i robi się z tego nalewki, robi się różne przetwory. I właśnie nasz sam dodał do tego gliki, tej nalewki. A nasze panie, które były na wycieczce, były na tyle dobrze zorganizowane, bo to byliśmy taką kameralną grupą, że miały polskie nalewki. Więc przy tym ognisku nalewka laka plus polskie nalewki i z przyjemnością czekaliśmy, aż pojawi nam się zorza polarna. A zanim się nam ta zorza polarna pojawiła, to próbowaliśmy innych atrakcji, bo można oczywiście skorzystać z psich zaprzęgów. Jest to rzeczywiście duża atrakcja, duża frajda. jest jedyny mankament, jeżeli chodzi o psie zaprzęgi, bo jeżeli taki zaprzęg psi zobaczy na horyzoncie jakiegoś renifera, a zimą te renifery gdzieś tam na tych otwartych terenach szukają pokarmu, renifery, sarny, to zamiast kierować się tam, gdzie my chcemy, to kieruje się w kierunku właśnie tych dzikich zwierząt. I jedyna rzecz wtedy, którą możemy zrobić, to po prostu taki zaprzęg zatrzymać i ewentualnie zmotywować, przekonać te psy, żeby zmieniły kierunki, albo poczekać, aż po prostu te dzikie zwierzęta gdzieś zginą za horyzontem i wtedy znowu psy będą szły tak, jak my byśmy chcieli. Natomiast jeszcze fajniejsza rzecz to jest skutery śnieżne i taka wyprawa na zorzę polarną w nocy skuterami śnieżnymi, gdzie temperatura jest minus 20, a adrenalina, że tą zorzę będziemy mogli zobaczyć, jest taka, że właściwie jest tam ciepło. A poza tym, jak jest trochę zimno, to zawsze można podkręcić trochę prędkość, poczuć ten wiatr, poczuć tą atmosferę i w takich klimatach szukać zorzy polarnej. Takich bardziej lajtowych rzeczy, gdybyśmy się chcieli przenieść w czasy traperów, można sobie pochodzić po zasypanym śniegiem jeziorem w rakietach śnieżnych. To już taka ciekawostka. Niektórzy wiedzą, co to jest, inni nie. Kiedyś to pomagało właśnie traperom w śniegu po pas przemieszczać się właśnie. To takie krótsze nartki. Takie krótsze nartki, ale one są poszerzone, także jak się idzie na nich, to są takie, że właściwie się nie zapadasz w śnieg. Ja wiem. I czujesz się trochę jak w płetwach do pływania, a zaraz zderzymy się z zimnym oceanem, bo przeniesiemy się na Alaskę. When I was a child and I lived in the city, I dreamed of Alaska so far away, and I dreamed I was flying over mountains and glaciers. Somehow I knew that I'd live there one day. Well, it took me some growing and a fair bit of schooling, a little bit of trouble to get on the move, and I felt like a loser, but I turned out the winner when I came to Alaska, the land that I love. Here's to Alaska, here's to the people, here's to the wild and here's to the free, here's to my life in a chosen country, here's to Alaska and me. I was born in a cabin on Little Mulchatna, raised in hard times, but I had a good life. From the first time I flew with my father a-singing, I knew that I'd wind up a bush pilot's wife. We sleep near the sound of a slow-running river, and wake up most mornings to a drizzling rain, and we live every day like the first or the last one, with nothing to lose and heaven to gain. Here's to Alaska, here's to the people, here's to the wild and here's to the free, here's to my life in a chosen country, here's to Alaska and me. Oh, for a fire on a cold winter's night, once more to gaze at the great northern lights, for all of the beauty my children will see. Here's to Alaska and me. Here's to Alaska, here's to the people, here's to the wild and here's to the free, here's to my life in a chosen country, here's to Alaska and me. Oh, here's to Alaska and me. Jacku, jest z nami Jacek Stasiński, podróżnik. Jacku, powiedz, co takiego jest w Alasce, że była przedmiotem jednej z największych transakcji dotyczących zakupu ziemi, wtedy kiedy Amerykanie kupili Alaskę od Rosjan. Cóż takiego jest w tej ziemi, że warto ją było kupować za ciężkie pieniądze? Wiesz co, Aniu, kiedy kupowali Amerykanie tą Alaskę, to ona tak naprawdę była zimną krainą z lodowcami, wulkanami. I jeszcze nikt wtedy nie wiedział, że tam jest ropa, która jest rzeczywiście teraz bardzo cennym materiałem i powoduje, że ta Alaska jest, że tak powiem, takim bardzo bogatym stanem. Natomiast wtedy tak naprawdę no to była kraina lodu, śniegu i właściwie Rosjanie się tak trochę nawet bez większego żalu pozbywali. Mieli tej tajgi, tych zimnych terenów dużo. No i teraz pewnie żałują strasznie, bo transakcja była w porównaniu do tego, co teraz jest, to jest praktycznie prawie za darmo oddana została. Natomiast Alaska mi się kojarzy właśnie, jeżeli chodzi o zimę, to tak, ponieważ jest tam dużo wulkanów, to są gorące źródła. I właśnie niedaleko Fairbanks, bo to takie serce Alaski, oprócz tego, że jest słynny Yukon Quest, czyli najbardziej znany, spektakularny wyścig psich zaprzęgów na trasie Fairbanks w Alasce do Whitehorse w kanadyjskim Yukon. I to w latach parzystych zaczyna się w Fairbanks, w latach nieparzystych kończy się w Fairbanks, 1000 mil. I wyobraź sobie, że te 1000 mil w tych zaprzęgach psich pokonano najszybciej w 10 dni, 2 godziny i 37 minut. A trasa wiedzie trasą gorączki złota, bo zanim odkryto ropę, to tym takim elementem, który przyciągał właśnie różnych awanturników, poszukiwaczy przygód, ale też ludzi, którzy chcieli się wzbogacić, było złoto. I tą stolicą tego złota to jest Fairbanks i w okolicach Fairbanks właśnie też między innymi kopano to złoto. Natomiast ja bym chciał powiedzieć o tych przyjemnych rzeczach, które wiążą się z zimą, bo można, że tak powiem, skorzystać z tych gorących źródeł. Niedaleko Fairbanks jest Chena Hot Springs, takie miejsce, gdzie właśnie te gorące źródła biją. I można, że tak powiem, w atmosferze, tak troszeczkę jak Blue Lagoon w Islandii, ale trochę bardziej kameralnie, bo to jest rzeczywiście malutkie miejsce. Znajduje się tam lodowy pałac też, gdzie można latem poczuć zimę. No więc właśnie lodowy pałac, czyli zbudowany po prostu z lodu hotel. Wiesz co, akurat o hotelach też może powiemy. A to jest bar. Natomiast wiesz co, to jest rzeczywiście takie miejsce, wielka lodówka, gdzie jest rzeczywiście bar, gdzie można spróbować sobie w lodowych szklankach lokalnych koktajli. Ponieważ jest Ameryka i Alaska, to trzeba pokazać dowód, że masz 21 lat, bo inaczej takiego drinka się nie napijesz. Nawet nie możesz sobie pozwolić na zakup. Ale tam jest na przykład są szachy i na przykład są... Wycięte z lodu. Wykute z lodu i są rycerze naturalnej wielkości na koniach z lodu walczący na przykład. No i są pomieszczenia, gdzie rzeczywiście można sobie tam zanocować, aczkolwiek nie jest to hotel. No dobrze, ale powiedz mi, siedzisz w takim barze i jest ci, znaczy już się rozgrzewasz tymi drinkami, tak? No ale żeby ci rycerze tam przetrwali, no to jednak jest tam chłodno w tym barze. Temperatura jest minus 7 stopni cały rok. Także rycerze się nie topią, szachy stoją, stoliki, na których siedzimy, też się nie topią, a szklanka topi się tylko, jak podgrzewasz ją własną dłonią. Natomiast ciekawostka tego miejsca jest jeszcze jedna, ponieważ to miejsce sobie Japończycy wypatrzyli jako takie miejsce, gdzie przyjeżdżają na miodowy miesiąc. I na przykład zimą znaleźć miejsce tam w hotelu w Chena Hot Springs jest duży problem, bo głównie są tam japońskie młode pary. A dlaczego? Dlatego, że jakoś narodziła się jakaś taka tradycja, takie przekonanie, że jeżeli dziecko pocznie się podczas zorzy polarnej, to będzie miało całe życie szczęście. I na przykład jednym z takich najlepszych prezentów ślubnych jest właśnie tydzień na Alasce, gdzie można, że tak powiem, począć to dziecko z widokiem na zorzę polarną. Także O podróżach poślubnych w tropiki to wszyscy wiedzą, ale na Alaskę to jest dobry pomysł. Tym bardziej, że poza zorzą polarną i lodowymi atrakcjami można tam zobaczyć niezwykłą naturę. Ty się kiedyś spotkałeś na przykład z niedźwiadkiem gryzli? Wiesz co, jeżeli chodzi o naturę, tak. Spotkałem się z niedźwiadkiem gryzli, spotkałem karibu. To głównie w parku Denali, który jest największym parkiem może nie największym, ale najbardziej znanym parkiem właśnie w rejonie najwyższego szczytu Ameryki Północnej. Kiedyś nazywał się Mount Kinley, teraz się nazywa właśnie Denali. I tam miałem okazję zobaczyć właśnie niedźwiedzie gryzli, dzikie karibu. Natomiast więcej takich arktycznych zwierząt miałem okazję zobaczyć na Grenlandii. Nie wiem, czy będziemy mieli okazję chwilę o Grenlandii opowiedzieć. Ale krótką chwilę. Chciałabym, żebyś powiedział o dwóch rzeczach, jeśli chodzi o Grenlandię, czyli właśnie o fokach, pingwinach, lwach morskich i innych stworzonkach takich właśnie morskich. Tam, z tego co wiem, mieszka jeszcze jedno ciekawe zwierzątko, mianowicie wół piżmowy. No właśnie, jeżeli chodzi o ten wół woła piżmowego, to rzeczywiście Grenlandia jest faktycznie 80% pokryta lodem. To jest największy lądolód poza Antarktydą, ponad 1 700 000 km². I słuchaj, nie ma już mamutów, nie ma już niedźwiedzi jaskiniowych, pojawiły się niedźwiedzie polarne tam za nie, a wół piżmowy jest reliktem właśnie tej epoki lodowcowej i całkiem dobrze się tam ma. Ja nawet miałem okazję się z takim wołem piżmowym spotkać face to face i nawet w jeszcze niewydanej książce właśnie jest jeden rozdział, korida z wołem piżmowym, bo to rzeczywiście była bardzo ciekawa przygoda, ale to na dłuższą opowieść. Natomiast jeżeli chodzi o woła piżmowego, to on jest ważnym elementem jadłospisu mieszkańców Grenlandii. I kiedyś tradycyjnie rodzinami polowało się właśnie na woły piżmowe i do tej pory na przykład taki woł piżmowy można kupić w normalnych sklepach z mięsem. Także jeżeli chodzi o Grenlandię, to idziesz do sklepu mięsnego i nie masz tam kurczaka czy wieprzowiny, ale możesz kupić mięso wieloryba, rekina, foki i właśnie woła piżmowego. Ale też jak idziesz do sklepu z ciuchami, to też ten wół piżmowy tam ma co nieco do powiedzenia, bo podobno jest to najcieplejsza wełna świata. No właśnie, okazało się, że te woły piżmowe na początku XX wieku były prawie zagrożone wymarciem, a teraz sobie całkiem dobrze radzą i nawet w kilku miejscach zaczęto hodować te woły piżmowe, między innymi właśnie na Alasce. I z tych wołów piżmowych one są bardzo dobrze przystosowane do tego klimatu, bo mają podwójną warstwę. Pierwsza warstwa to jest właśnie ta wełna taka długa, taki płaszczyk z brązowej, ciepłej wełny, a pod spodem jeszcze mają coś takiego, co można porównać do naturalnej bielizny termoaktywnej, właściwie która chroni przed utratą ciepła. I wełna wołów piżmowych, ja spotkałem się w Banks, w górach skalistych w Kanadzie i spotkałem się w Alasce z wyrobami właśnie tej wełny. Ona jest dosyć unikatowa, natomiast jest lekka jak piórko, przyjemna. Natomiast jedyny mankament tego wszystkiego jest to, że te wyroby z wełny woła piżmowego są bardzo drogie. Także o ile jest bardzo lekka jak piórko, to kosztuje dosyć ciężko i takie rękawiczki czy szalik z woła piżmowego zaczyna się od $200 w górę, nie mówiąc o sweterku, bo to są $1000, aczkolwiek jak ktoś chciałby mieć coś lekkiego, przyjemnego, ciepłego, można sobie na taką wełnę pozwolić i na taki wyrób pozwolić. Jacku, zmieniamy kierunki i będzie małe zaskoczenie, bo tej zimy teraz będziemy szukać na południu, a dokładnie w Argentynie. Desde muy lejos su meta era este paraíso poblar. Sentían que desde el cielo alguien les decía: tú tienes que trabajar. Trajeron hijos al mundo embelleciendo la blanca cordillera. Le dieron nombre a este pueblo del bello arbusto que nace acá. Es mi ciudad, pedazo de Patagonia que quiero más. El Calafate, glaciares, belleza, vida, inmensidad. Es mi ciudad, lugar único en el mundo, te va a atrapar. Es mi ciudad, es mi ciudad. Thank you. más el cielo se puede ver más allá. Lugar donde mi bandera flamea fuerte, la gente la siente más. Personas de todo el mundo abren sus alas como queriendo volar. Y siento un fuego en mi pecho, el calafate, venite ya. Es mi ciudad, pedazo de Patagonia que quiero más. Es mi ciudad, honrando a quienes la quisieron forjar. Es mi ciudad, lugar único en el mundo, te va a atrapar. Es mi ciudad, es mi ciudad. Współczesne lodowce zajmują jedynie 10% powierzchni Ziemi, a magazynują aż 90% zasobów słodkiej wody na naszym globie. Perito Moreno jest częścią lądolodu patagońskiego, trzeciego pod względem wielkości zlodowaciałego obszaru na świecie. A naszym gościem jest Jacek Stasiński, podróżnik i przewodnik. Jacku, południe zazwyczaj kojarzy się z upałem, gorącem. To nieprawda. Ziemia jest okrągła i ten chłód jest aż z dwóch stron. Powiedz, dlaczego Perito Moreno jest takim niezwykłym lodowcem? Perito Moreno jest przede wszystkim niezwykłym lodowcem, bo jest jednym z chyba z niewielu, a może jedynym lodowcem, który w przeciągu ostatnich 100 lat praktycznie nie stopniał, nie zmalał. Także w wielu miejscach i na Alasce, jak się odwiedza te lodowce, to widać, że na przykład w 1940 roku to tutaj był lodowiec, a w 60 tutaj, a teraz jest 3 kilometry już dalej. Natomiast w Perito Moreno jest to niesamowite zjawisko, że ten lodowiec właściwie on przyrasta, topnieje, przyrasta i właściwie od czasu, kiedy zaczęto go badać tak naukowo dokładnie, właściwie nie zmniejszył swojej objętości. No a poza tym jest to przepiękne miejsce. A w dodatku on się cały czas rusza, bo trzeba powiedzieć, że Perito Moreno to jest po prostu wielka rzeka lodu, która sobie wędruje mniej więcej tak jak w epoce lodowcowej. I dlaczego stoi w miejscu? Dlatego, że on o 2 metry dziennie posuwa się do przodu i tyleż samo 2 metry lodowca codziennie topnieje. No właśnie niesamowite, w pewnych okresach można zobaczyć most lodowy właśnie przy Perito Moreno, także jak się dobrze trafi, to można zobaczyć właśnie taki łącznik i naturalny most lodowy na tym jeziorze. No i oczywiście słynne cielenie lodowców spadające skały do wody, wielki huk, to robi rzeczywiście niesamowite wrażenie. Można sobie po tym lodowcu też pochodzić. No więc właśnie, ja jak się chciałam wybrać na wycieczkę na lodowiec, to ty mówiłeś, że na Alasce przesłuchują nastolatki, żeby się dowiedzieć, ile mają lat, a tutaj mnie przesłuchali w każdej sprawie, czy na coś jestem chora, czy jestem w ciąży. 5 razy pani oglądała moje buty i tak naprawdę miałam wrażenie, że wyprawa na Perito Moreno jest wyprawą trochę w kosmos. I rzeczywiście tak było, bo widoki niepowtarzalne. Ale dlaczego to chodzenie po lodowcu jest takie obarczone takim ryzykiem? No wiesz, jest niebezpieczeństwo, że może coś stać. Ten lód to jest jednak coś kruchego. Chodzenie po tym wymaga pewnych umiejętności, też jakby trochę koncentracji, bo można sobie nawet nieświadomie zrobić krzywdę. Ale bezpieczniejsze jest w takim razie podpłynięcie pod taki lodowiec, bo są też stateczki, które pływają pod lodowiec i możemy sobie z tafli wody zobaczyć właśnie tą górę lodową, tą przepiękną, błękitną ścianę lodu, bo ona ma taki kolor właśnie błękitny, taki niebieski, taki. To jest spowodowane z tym, że ten lód się prasuje pod pewnym ciśnieniem, on powoduje, że zmienia kolor. To nie jest już biały, tylko właśnie taki błękitny, taki bardzo, bardzo, bardzo niezwykły kolor. I to niesamowicie wygląda, jak się pojedzie tam w okresie patagońskiej wiosny, czyli naszej jesieni, w listopadzie, bo wtedy w tych rejonach kwitną tak zwane firebush, krzewy, ognisto-czerwonych kwiatach i na tle tego niebieskiego lodowca, te czerwone kwiaty, to jest po prostu obrazek, który zostaje na całe życie w pamięci. A te kwiaty nazywają się kalafate. A te kwiaty nazywają się kalafate i od nich wzięło nazwę miasteczko, w którym swoją rezydencję ma prezydent Argentyny i jest to jeden z najfajniejszych argentyńskich kurortów, jakie ja spotkałam. Jacku, bardzo serdecznie ci dziękuję. To była niezwykła wyprawa z północy na południe przez całą ziemię. A ja muszę Państwu, dziękuję Jacku. Dziękuję bardzo. A ja muszę Państwu powiedzieć, że moje doświadczenia z lodowcami zaczęły się od Austrii. Po tych patagońskich lodowcach nie da się na nartach jeździć, ale w Austrii jak najbardziej. Was braucht denn ein Skifahrer noch? Was braucht denn ein Skifahrer noch? Ein Schnapser zum Trinken, ein Musik zum Singen, das braucht heute ein Skifahrer noch. Junge! Ein Schnapser zum Trinken, ein Musik zum Singen, das braucht heute ein Skifahrer noch. Meine Ski, meine Ski, ja, die wollen nicht so wie ich. Und ich steh dem Problem, einfach machtlos vis-à-vis. Meine Ski, ja, die wollen nicht so wie ich. Statt zu fahren, wie sie sollen, fahren die Bredler, wie sie wollen. Der Steilhang liegt im Sonnenschein. Ich schau hinab ins weiße Tal. Das nette Haserl neben mir, das wäre ganz genau mein Fall. Meine Ski, ja, die wollen nicht so wie ich. Und ich steh dem Problem, einfach machtlos vis-à-vis. Meine Ski, ja, die wollen nicht so wie ich. Statt zu fahren, wie sie sollen, fahren die Bredeln, wie sie wollen. Statt zu fahren, wie sie sollen, fahren die Bredeln, wie sie wollen. A moim i Państwa gościem jest Franka Kobenter, wieloletnia dyrektorka Austriackiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Warszawie, która na nartach jeździ chyba od urodzenia. Dzień dobry, Franko. Dzień dobry, Aniu. Franko, jak to jest z tą austriacką miłością do nart? Wy jako jedyni mówicie o nich ski zamiast ski. I skąd się ta narciarska miłość wzięła? Bo powiem ci, że ja w żadnym innym miejscu na świecie nie słyszałam mówienia o nartach z taką pieszczotliwością jak w Austrii właśnie. Nie tylko, że żyjemy w górskim raju, ale myślę, że to się też brało z trudności warunków do życia w tych pogórskich wioskach i po prostu narty to były takim środkiem, powiedzmy, dostawiania się szybciej w dolinie, jeżeli zasypało ich pomiędzy 3 a 13 metrów śniegu w sezonie. Także mój ulubieniec Franz Klammer, który się urodził w Karyntii, słynny narciarz, to on na przykład jeździł na nartach tam z tej wioski w Fryzach w dolinie do szkoły. I żeby był szybciej, to po prostu brał narty starszego brata. Czyli mówiąc krótko, trening narciarski od dziecka i nie tylko w takich warunkach świetnie przygotowanych tras, ale także ofowo. Tak, przede wszystkim teraz w czasie epidemii, tej pandemii COVID-u, jakoś znowu ludzie spróbują się dostać na narty ski touringowe, żeby po prostu ominąć kolejki przy wyciągach, także To już jakiś czas wśród bardzo wysportowanych Austriaków stało się najważniejszym hobby zimowym, a w tym roku, w tym sezonie to widać, jak początkujący też zmienił narty alpejskie na narty skituringowe, co naprawdę jest wyczynem innym, bo trzeba na fokach, foki przypiąć do narty, potem podchodzić na górę i zdjąć te foki i zjechać, albo na przygotowanych trasach w niektórych naszych ośrodkach narciarskich albo poza trasami. No dobrze, powiedz mi, a jak to jest teraz? To znaczy, ty na przykład możesz sobie pójść na narty, na taki normalny stok i wyciągi są otwarte? Ja jako Austriaczka miejscowa tak, ale bez noclegu, bo mamy trzeci lockdown, i po prostu hotele są zamknięte, gasthofy są zamknięte, pensjonaciki, apartamenty nie można wynająć. Nawet miejsca kempingowe dla karawanów na zimę to też są zamknięte i jeżeli ktoś łamie ten przepis, to jest to związane z bardzo słoną karą dla każdego, który wynajmuje i dla tego, który po prostu jest posiadaczem hotelu. Czyli od razu powiedzmy, bo mnie się czasami różni znajomi pytali, a bo w Austrii są tylko zamknięte hotele, to sobie można na narty pojechać. Nie można. Nie, nie można. Tak jak mówię, nawet nie karawanem. Nawet z przyczepą kempingową, nie, czy takim właśnie kamperem. Nie. Nic z tego. Dobrze, a powiedz... Także Wiedeńczycy też, jeżeli chcą się wybrać na narty, to tylko jeżeli mogą wrócić wieczorem. Nie można wynająć pokoju. No tak. A powiedz mi, a poza narciarstwem, takim narciarstwem alpejskim i friturowym i zjazdowym, również kochacie narty biegowe. Tak, i w tym roku to naprawdę jest niesamowicie. Ja teraz patrzę przez okno na świeży śnieg, bo padało w nocy. Mam 5 kilometrów do takiej możliwości jazdy na nartach biegowych. Oczywiście to się w ostatnich latach tak często nie zdarzało, ale mamy bardzo dobre warunki też wysoko w górach, obojętnie czy to w regionach z lodowcem, tak jak na przykład Zelden w Tyrolu, albo w Karyntii na przykład na wysokości tam ponad 1000 metrów na Turehöhe. I jest to też możliwość treningowa, tylko najlepsze miejsce dla tego narciarstwa biegowego to jest region Ramsau. To jest Schladming Ramsau Dachstein w Styrii i tam nawet trenują ekipy narodowe ze wszystkich krajów, bo jest to idealna wysokość, na której położone są te trasy dla narciarstwa biegowego i w normalnych warunkach, bez pandemii, to się odbywa taki świetny weekend na otwarcie biegu. Wyścigów. Ja wyścigów zawsze pod koniec tam listopada. A ja mam do ciebie jeszcze jedno pytanie. Austriacy, skoro zima, skoro narty, trudno, zamknięte nie ma, ale można tej zimy posmakować. Mnie zauroczyły dwa austriackie przepisy. Wy macie taki rosół z klopsikami z wątróbki? Tak. Tak, to się gotuje rosół albo z wołowiny, albo z kurczaka. taki tradycyjny przepis i potem zrobić klopsiki z mielonej wątroby cielęciny. I niektórzy dodają trochę, oczywiście do tego jajko i biały chleb, pietruszkę. A zamiast makaronu pokrojony naleśnik. Tak. Jest to bardziej sycące i to jest taki ulubiony rosół na zimę. A ten z naleśnikami to się nazywa u nas frittatem zupę. I jest to rzeczywiście znakomite. Ja z Austrii przywiozłam jeszcze jeden przepis na kasnoken, a podobał mi się on też dlatego, że je się go z jednej patelni. Powiedz właśnie, jak takie kasnoken zrobić? Aha, to są takie kluszyki. Takie kluseczki, zacierki. Lany. To jest mąka, jajka, mleko i zrobić takie ciasto, które potem nie jest bardzo gęste, tylko jest takie trochę lejące i je się wrzuca na lejące, dokładnie, na żołądek słony i to szybko gotujesz. Potem w patelni zrobisz na maśle albo na słoninie szklaną tam cebulkę, dodajesz te kluszyczki i potem się to wymiesza z żółtym tartym serem górskim. To jest, ma bardzo mocny aromat, zapach i to możesz dać jeszcze do piekarnika, żeby trochę trochę rumiany kolor nabrało. Bardzo proste, bardzo sycące i bardzo dobre. Franco, przepięknie ci dziękuję. Pozdrów Alpy i ja mam nadzieję, że ta pandemia w końcu się skończy i stoki narciarskie ożyją. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dziękuję pięknie, a my będziemy próbować pyszności dalej. Ciągną sanie, góralskie kolniki. Ej, jadą w saniach panny, przy nich janosiki. Ej, jadą w saniach panny, przy nich janosiki. Coraz który krzyknie, nie wiadomo na co. Ej, echo odpowiada, bo mu za to płacą. Ej, echo odpowiada, bo mu za to płacą. Z pod kopy lecą schy, hej, lecą schy. Zmarznięta ziemia drży, hej, ziemia drży. Dziewczyna tuli się, hej, tuli się. Z kopyta kuli brwie, hej, kuli brwie. Aż gwiazdy świecą w domach, nisko na dnie. Z kopyta kuli mnie, z kopyta kuli mnie. Z kopyta kuli mnie, z kopyta kuli mnie. Hej! Sposobów polskich na zimę oryginalnych też mamy sporo. Jest ze mną i z Państwem Waldemar Sulisz, dyrektor Europejskiego Festiwalu Smaku. Dzień dobry, Waldku. A co ty byś proponował na rozgrzanie nie tylko serc, ale przede wszystkim ciał? No oczywiście dobre zupy. W tradycji polskiej one są bardzo mocno zakotwiczone. Gdybyśmy zajrzeli do XVIII-wiecznej książki kucharskiej Chlabiów na Włodawiej Różance, która właśnie została odkryta i w tym roku wyjdzie, to tam okazuje się, najcenniejsze przepisy tworzą lekarze. mamy przepis doktora Krokiera z Lublina, też przepis na taką poletkę leczniczą, czyli rosół, wolno gotowany rosół na bardzo dobrym kurczaku. Co ciekawe, on jest zaprawiany czy doprawiany rozczartymi migdałami, które są macerowane w wodzie różanej. Wydawać by się mogło, że cukier w rosole to jest coś niezwykłego, albo róża, natomiast cukier dodajemy, żeby wydobyć smak, natomiast ten delikatny aromat róży tutaj bywa doskonały. Hans Christian Andersen powiedział, że tylko poeta potrafił gotować prawdziwą zupę, ponieważ potrafił gotować ją nawet z patyka. Na pewno są to zupy, które mają bardzo mało składników. No i moją ukochaną zupą, oczywiście z rosu, ale to wymagałoby oddzielnej opowieści. Natomiast, no ja przepraszam, że właśnie zacząłem ją gotować przed naszym wejściem. Ja uwielbiam zupę boczusia owocerową. To jest bardzo prosta zupa. Trzeba mieć po prostu dobry boczek w wersji surowej, w wersji wędzonej. Trzeba go to posiekać w kostkę, podsmażyć na złoto, osobno mieć litr bulionu. Zalać ten boczek bulionem, następnie na patelnię wrzucić odrobinę słodkiej śmietanki, rozpuścić przytopione serki na przykład z szynką, dodać do zupy, podspać serem żółtym. No po prostu bajeczka. Bajka, ale ty kiedyś opowiadałeś mi o rewelacyjnym przepisie na chrzanówkę. Takiej zupy to ja wcześniej nie znałam. Tak, to jest specjalność. Ja poznałem chrzanówkę w Landskronie, zresztą jestem fanem Landskrony i tam takiej chrzanówki, tą zupę robi się na serwatce. Gdybyśmy się uparli, to moglibyśmy sobie zrobić serwatkę, robiąc ser z dobrego wiejskiego mleka. Zetniemy ten ser, wytworzy się serwatka. Możemy ją także zrobić oczywiście na kefirze albo na maślance. Na maślance jest bardzo dobrze i jest to bardzo prościutkie, ponieważ podgrzewamy taką właśnie maślankę zmieszaną z bulionem, dorzucamy do tego podsmażoną wcześniej kiełbaskę, może być żeberko, może być posiekane jajko. Bardzo krótko gotujemy, doprawiamy wedle uznania solą, pieprzem, dodajemy troszkę śmietany, no i tak naprawdę to jest wszystko. W tej Landskronie rośnie specjalna odmiana lubczyku, no i tam się dodaje lubczyk, no i to podbija jeszcze smak tej zupy. Jest bardzo prosta, bardzo pożywna, bardzo też wdzięczna i delikatna. Stąd już blisko oczywiście do zupy czosnkowej, też bardzo prościutkiej, do czosnkowo-szpinakowej. No jest tych zup sporo, natomiast ja bym też bardzo polecał i sam często robię zupę na boczniaka. Okazuje się, że boczniaki zawierają unikalne, są bardzo silne, antywirusowe. Tak. I na zimę znakomite. Tak. Waldku, bardzo serdecznie ci dziękuję. My za zimą tęsknimy. Myślę, że ty też. Tak. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję również państwu. I myślę, że ta zima kiedyś musi przyjść, a nie minąć, jak śpiewała Kasia Nosowska. To była Ania Kwiatkowska. Podróże ze smakiem wydawał Wojtek Dorosz, a realizowała Ela Malinowska. Autopromocja. Już 9 rok trwa zbrojne powstanie antykomunistyczne. Żołnierze wierni Rzeczypospolitej nie składają broni, nie ustępują przed okupantem. Sztuka wyróżniona trzecią nagrodą w konkursie Nasłuchiwanie i Niepodległość. Polskie Radio w 1939, 1944 i 1952 roku w słuchowisku Edwarda Dewereńskiego pod tytułem Radio Wolna Europa. Reżyseria Dominika Kluźniak. Nie poddawajmy się. Ten czas minie. Okupacja ZSRR się skończy. Na scenie teatralnej Trójki dziś, tuż po godzinie 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony Samsung taniej. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A51 z poczwórnym aparatem. Teraz taniej o 500 zł. A smartfon Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G. Nagrywanie w 8K. Teraz taniej o 600 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Razem z bratem pracujemy w karetce pogotowia. Działamy razem i szczepimy się. To u nas rodzinne.